شبستان ما منور کن، ز درد در آو شبستان ما منور کن، هوای مجلس روحانیان معطر کن، شاهدان چمن چه شاهدان چمن، زیر دست حسن تو کرشمه بر سمن و جلوه بر سنوبر کن، اما thank you. نصیحت کند که می مخورید جان، نصیحت کنم که می نخورید پیاله بدهش گو دماغ را تر کن جانم آخم. به چشم ابروی جانان سپردم دل و جان. پس از ملازمت عیش و عشق مهروی از ملازمت عیش و عشق مهرویان ز کارها چه کنی شعر حافظ از بر کنی Thank you.